महाभारत उद्योग पर्व सप्ताधिक शततमोध्यायः। गालों की चिंता और गरुण का आकर उन्हें आश्वासन देना। नारद उवाच एवं मुक्तस्तदा तेन विश्वामित्रेण धीमता नास्ते न शेते नाहारं कुरुते गालवस्तदा। नारद जी ने कहा राजन उस समय परम बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर गालव मुनि तब से न कहीं बैठते न सोते और न भोजन ही करते थे। त्वगस्ति भूतो हरिणश्चिंता शोक परायण शोचमानोति मात्रं स दह्यमानश्च मन्युनाम। गालवो दुखितो दुखाद विललाप सुयोधन। वे चिंता और शोक में डूबे रहने के कारण पांडुवर्ण के हो गए। उनके शरीर में अस्थि चर्म मात्र ही शेष रह गए थे। सुयोधन अत्यंत शोक करते और चिंता की आग में दग्ध होते हुए दुखी गालव मुनि दुख से विलाप करने लगे। कुतः पुष्टानि मित्राणि कुतोर्था संजयः कुतः हयानां चंद्रशुभ्राणां सतान्वष्टौ कुतो मम। मेरे ऐसे मित्र कहाँ जो धन से पुष्ट हो। मुझे कहाँ से धन प्राप्त होगा। कहाँ मेरे लिए धन संग्रह करके रखा हुआ है और कहाँ से मुझे चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 800 घोड़े प्राप्त होंगे। कुतो मे भोजने श्रद्धा सुख श्रद्धा कुतश्च मे श्रद्धा मे जीवितस्यापि छिन्ना किं जीविते न मे। ऐसी दशा में मुझे भोजन की रुचि कहाँ से हो। सुख भोगने की इच्छा कहाँ से हो और इस जीवन से भी मुझे क्या प्रयोजन है। इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मेरा जो उत्साह था वह भी नष्ट हो गया। अहम पारे समुद्रस्य पृथिव्या वा परस्परात् गत्वात्मानं विमुञ्चामि किं फलं जीवितेन मे। मैं समुद्र के उस पार अथवा पृथ्वी से बहुत दूर जाकर इस शरीर को त्याग दूंगा। अब मेरे जीवित रहने से क्या लाभ है। अधनस्या कृतार्थस्य तक्त्यस्य विविधै फलै दृढं धारयामाणः स्य कुतं सुखमनीहया। जो निर्धन है जिसके अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि नहीं हुई है तथा जो नाना प्रकार के शुभ कर्म फलों से वंचित होकर केवल ऋण का बोझ ढो रहा है ऐसे मनुष्य को बिना उद्यम के जीवन धारण करने से क्या सुख होगा। सुहृदां हि धनं भुक्त्वा कृत्वा प्रणयमीप्सितं प्रतिकर्तुम् अशक्तस्य जीवितान् मरणं वरम्। जो इच्छानुसार प्रेम संबंध स्थापित करके सुहृदों का धन भोग कर उनका प्रत्युपकार करने में समर्थ हो उसके जाने से मर जाना ही अच्छा है। प्रतिश्रुत्य करिष्ये ते कर्तव्यं तदकुर्वतः मिथ्या वचन दग्धस्य इष्टपुरतं प्रणश्यति। जो करूंगा ऐसा कहकर किसी कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ले परंतु आगे चलकर उस कर्तव्य पालन न कर सके उस असत्य भाषण से दग्ध हुए पुरुष के इष्ट और आपूर्त भी नष्ट हो जाते हैं। न रूपम अनृतस्यास्ति नानृतस्यास्ति संतति नानृतस्याधिपत्यम च कुत एव गति शुभा। सत्य से शून्य मनुष्य का जीवन नहीं के बराबर है। मिथ्यावादी को संतति नहीं प्राप्त होती, झूठे को प्रभुत्व नहीं मिलता, फिर उसे शुभ गति कैसे प्राप्त हो सकती है? कुतः कृतज्ञस्य यशः, कुतः स्थानम्, कुतः सुखम्। अश्रद्धेयः कृतघ्नो हि कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः। कृतज्ञ मनुष्य को सुयश कहाँ, स्थान या प्रतिष्ठा कहाँ, और सुख भी कहाँ है? कृतघ्न मानव अविश्वसनीय होता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता है। न जीवित्य धन पाप, कुतः पापस्य तंत्रणम्। पापो ध्रुवम अवाप्नोति विनाशम नाशयन कृतम्। निर्धन एवं पापी मनुष्य का जीवन वास्तव में जीवन नहीं है। पापी मनुष्य अपने कुटुंब का पोषण भी कैसे कर सकता है? पापात्मा निर्धन पुरुष अपने पुण्य कर्मों का नाश करता हुआ स्वयं भी निश्चय ही नष्ट हो जाता है। सोहम पाप कृतघ्नश्च कृपणश्चालितोऽपि च गुरोर्यः कृतकार्य संसत करोमि न भासितम्। मैं पापी, कृतघ्न, कृपण और मिथ्यावादी हूँ। जिसने गुरु से तो अपना काम करा लिया, परंतु स्वयं जो उन्हें देने की प्रतिज्ञा की है, उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ। सोहम प्राणान विमोक्ष्यामि कृत्वा यत्न मनुत्तमम्। अर्थिता न मया काचित् कृतपूर्वादिवौकसाम्। मानयन्ति च मां सर्वे त्रिदशा यज्ञ संस्तरे। अतः मैं कोई उत्तम प्रयत्न करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। मैंने आज से पहले देवताओं से भी कभी कोई याचना नहीं की है। सब देवता यज्ञ में मेरा समादर करते हैं। अहम तो विबुध श्रेष्ठम देवम त्रिभुवनेश्वरम। विष्णु गच्छाम्यहम कृष्णम गतिम गतिमताम वरम। अब मैं त्रिभुवन के स्वामी एवं जंगम जीवों के सर्वश्रेष्ठ आश्रय सुरश्रेष्ठ सच्चिदानंद घन भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। भोगा यस्मात् प्रतिष्ठन्ते व्याप्य सर्वान् सुरासुरान्। प्रणतो द्रष्टुमिच्छामि कृष्णम योगिनमभ्ययम्। जिनकी कृपा से समस्त देवताओं और असुरों को भी यथेष्ट भोग प्राप्त होते हैं, उन्हें अविनाशी योगी भगवान विष्णु का मैं प्रणत भाव से दर्शन करना चाहता हूँ। एवमुक्ते सखा तस्य गरुणो विनतात्मजः। दर्शयामास तं प्राह संहृष्टः प्रिय काम्यया। गालों के इस प्रकार कहने पर उनके सखा विनतानंदन गरुण ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनका प्रिय करने की इच्छा से उन्हें दर्शन दिया और इस प्रकार कहा। सुहृद भवान मम मतः सुहृदां च मतः सुहृद। इप्सितेनाभिलाषेण योक्तव्यो विभवे सती। गालों, तुम मेरे प्रिय सुहृद हो और मैं मेरे सुहृदों के भी प्रिय सुहृद हो। सुहृदों का यह कर्तव्य है कि यदि उनके पास धन वैभव हो तो वे उसका अपने सुहृद का अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने के लिए उपयोग करें। विभवस्यास्ति मे विप्र वासवा वरजो द्विज। पूर्व मुक्तस्त्वदर्थं च कृतः कामश्च तेन मे। ब्रह्मन् मेरे सबसे बड़े वैभव हैं, इंद्र के छोटे भाई भगवान विष्णु। मैंने पहले तुम्हारे लिए उनसे निवेदन किया था और उन्होंने मेरे इस प्रार्थना को स्वीकार करके मेरा मनोरथ पूर्ण किया था। स भवाने तु भग गच्छाव नयस्ये त्वां यथा सुखम देशं पारं पृथिव्या वा गच्छ गालो मा चिरम। अतः आओ हम दोनों चले गालव, मैं तुम्हें सुखपूर्वक ऐसे देश में पहुंचा दूंगा जो पृथ्वी के अंतर्गत तथा समुद्र के उस पार है, चलो विलंब न करो। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्यान पर्वणि गालव चरिते सप्ताधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में गालव चरित्र विषयक 107वां अध्याय पूरा हुआ।